699 zł. Bo w lidlowych cenach. Schab w plastrach XXL 700 gramów, 8,95 za opakowanie. Tak, schab w plastrach, tylko 8,95 za opakowanie, 700 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek 29 czerwca, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik. Nie będzie poboru podatków od umorzonej części dotacji z tarczy finansowej, mówi premier. Mutacja delta koronawirusa w Europie staje się problemem. Niemcy nie wpuszczają osób z Portugalii. 6 kąpielisk nad Zatoką Gdańską zamknięto z powodu sinic. Nie będzie poboru podatków od umorzonej części dotacji z tarczy finansowej, ogłosił to premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił, decyzję tę skonsultował z przedsiębiorcami. Po konsultacjach z organizacjami przedsiębiorców podjąłem decyzję, by zaniechać w całości poboru podatku od umorzonej części dotacji z tarczy finansowej. To jest kolejny zastrzyk 10 miliardów złotych z budżetu państwa dla przedsiębiorców na ich lepszy rozwój, na planowanie perspektyw rozwojowych w dłuższej perspektywie. Tarcza finansowa to wsparcie dla firm przyznawane w związku z pandemią koronawirusa. Niemcy zakazują wjazdu podróżnym z Portugalii z powodu rosnącej liczby zakażeń mutacją delta. Komisja Europejska apeluje do unijnych krajów o koordynację działań. Troje komisarzy do spraw zdrowia, rynku wewnętrznego i sprawiedliwości napisało w tej sprawie listy do przedstawicieli państw członkowskich. Komisarze zaapelowali przede wszystkim o to, by kraje członkowskie zapewniły, że za kilka dni, czyli od 1 lipca, unijne certyfikaty będą wydawane i uznawane w całej Unii Europejskiej. Musimy zapewnić obywatelom przewidywalność i powinniśmy unikać zakłóceń w podróżowaniu, mówił rzecznik komisji Christian Wigan. Dodał, że komisarze podkreślili też konieczność wdrożenia zaleceń dotyczących swobody podróżowania po Unii. A dopytywany o Niemcy i zakaz wjazdu dla podróżnych z Portugalii, rzecznik przyznał, że nie jest to decyzja w pełni zgodna z rekomendacjami. Każdy kraj może oczywiście, powołując się na zagrożenie dla zdrowia publicznego, skorzystać z tak zwanego hamulca bezpieczeństwa, ale wtedy nacisk położony jest na kwarantannę i testy i zakazy wjazdu są ostatecznością. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jerzy Giza, twórca sieci szkół społecznych, pielęgnujący pamięć o historii Nowego Sącza, Muzeum Polskie w Chicago, Zgromadzenie Ojców Redemptorystów, ksiądz Władysław Palmowski oraz działacz Solidarności Czesław Nowak. To tegoroczni zdobywcy tytułu Kustosz Pamięci Narodowej. Nagrody IPN-u wręczono po raz 20. Należą się one osobom, instytucjom i organizacjom społecznym pielęgnującym historię narodu polskiego w latach 39-89. List od prezydenta Andrzeja Dudy do laureatów odczytała doradczyni prezydenta Barbara Radziejowska-Fedyszak. Zachowanie pamięci jest warunkiem trwania narodu. Wspólna pamięć jest tym, co nas łączy, co buduje naszą tożsamość i pozwala określać kierunki, w jakich chcemy podążać w przyszłości. Dziękuję za wszystko, co zrobili Państwo dla utrwalenia losów i czynów naszego narodu. Dziękuję wszystkim, którzy naszą historię traktują jak najcenniejszy skarb i starają się ją na różne sposoby podtrzymywać. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przejęła sprawozdanie Polskiego Radia z realizacji misji publicznej w ubiegłym roku. Publiczna rozgłośnia za środki z abonamentu finansuje funkcjonowanie 9 anten, zarówno ogólnych, jak i wyspecjalizowanych. Oferta obejmuje między innymi informacje, treści edukacyjne, w tym związane z sytuacją pandemiczną, oraz wysokiej jakości muzykę i rozrywkę. Z wpływów abonamentowych realizowane są też projekty ważne dla polskiej tożsamości i wspólnoty narodowej, jak również działają Orkiestra Polskiego Radia czy Radiowy Teatr. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na portalu Polskiego Radia. Projekt ustawy zaostrzającej ograniczenia handlu w niedzielę zapowiada poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Śniadek. Chodzi o wyeliminowanie sytuacji, w których sklepy są czynne w dzień świąteczny pod pretekstem działalności, która jest wyłączona z zakazu, na przykład działalności pocztowej czy gastronomicznej. To przykład nieuczciwej konkurencji, mówi poseł. Inspektorzy nie mieli kompetencji czy uprawnień do sprawdzania rzetelności czy prawdziwości tego rodzaju deklaracji składanych w sądzie rejestrowym. Stąd stawało się coraz powszechniejszą furtką. Coraz większe sieci pod pozorem działalności handlowej zaczęły otwierać się w niedzielę. To patologia, ewidentnie zjawisko nieuczciwej konkurencji, więc trzeba położyć temu kres. Zakaz handlu w niedzielę w Polsce nie obowiązuje teraz 7 niedziel w roku. 6 kąpielisk nad Zatoką Gdańską zamknięto z powodu sinic. Pojawiły się one w Gdyni, Śródmieściu i Redłowie, na dwóch w Sopocie, w Stegnie i Krynicy Morskiej. Wszystkie kąpieliska nad otwartym morzem są czyste, informuje inspektorat sanitarny. Rozkwitowi sinic sprzyjają wysoka temperatura, słaby wiatr oraz brak opadów. Sanepid przypomina, że w przypadku pojawienia się sinic nie można wchodzić do wody. Może to spowodować wysypkę czy dolegliwości układu pokarmowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju piękne, słoneczne i ciepłe popołudnie, a wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie i południu, wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie z gradem. Temperatura od 26 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 32 miejscami w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Tylko na wybrzeżu chłodniej, tam około 24. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany z kierunków różnych. Trójka. Program trzeci. Kto to dzisiaj świętuje? No przede wszystkim, żeby mogli się skupić na obserwowaniu plażowiczek. No tego się życzy komu, proszę państwa? To chodzi na pewno o ratowników wodnych, bo skoro padła sugestia, że ktoś tam obserwuje panienki na plaży, no to tak ja bym to skojarzył. Wytrwałości, zdrówka i niech patrzą tam, gdzie powinni. Czyli na ludzi, którzy się kąpią, a foczki, owszem, nie ma sprawy, ale to już po godzinach. Oczywiście bezbłędnie państwo trafili. Ratownicy dzisiaj obchodzą swój dzień, swoje święto. Dwie dwójki, siedem trójek do państwa dyspozycji. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Kuba Witkowski, Jacek Kisielewski, Witold Lazar. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną jakoś tak nienaturalny, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny. Na chemiczny świat pachnący szarością, papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam. Chyba go znam. Nawet kiedy będę sam, nie zmienię się. Trójka. Program trzeci. Royal Blood. Zapraszamy do Trójki. Prawie kwadrans po godzinie 16. Dużo ostatnio i głośno mówi się o tak zwanym wariancie Delta, wariancie koronawirusa. Znawcy twierdzą, że niedługo będzie on wariantem dominującym, czyli będzie głównym powodem zakażeń i zachorowań. Ze mną teraz pani profesor Anna Boroń-Kaczmarska. Dzień dobry, specjalista do spraw chorób zakaźnych i zdrowia publicznego. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Witam w Trójce ponownie. Pani profesor, po czym poznamy, że zaraziliśmy się deltą właśnie? Jakie są objawy? Czy one się różnią od tych objawów, które znaliśmy do tej pory z tych poprzednich wariantów, czy są jakieś nowe? To znaczy, jeśli chodzi o objawy kliniczne zakażenia wariantem genetycznym wirusa SARS-CoV-2, który nazywa się Delta, te objawy są w zasadzie bardzo podobne, bo również koncentrują się głównie wokół dolegliwości ze strony układu oddechowego, ale też w okresie wczesnoklinicznym, można powiedzieć późno inkubacyjnym, czyli w okresie wylęgania i początków objawów klinicznych, do takich objawów, które miałyby bardziej sugerować niż jakikolwiek inny, należą pewne zaburzenia ze strony układu nerwowego, czyli głównie gorszy węch, utrata węchu. Przede wszystkim niektórzy autorzy piszą także o utracie słuchu, która jest tam pogorszeniu słuchu, które ma być charakterystyczne dla zakażenia wariantem Delta. Ale w takim ogólnym podsumowaniu, jeżeli sięgniemy do dzisiejszych opracowań zbilansowanych w takich instytucjach, które się nazywają CDC, czyli Centrum Ochrony Zdrowia i Kontroli Zakażeń, to jednak wariant genetyczny, który jest określony terminem Delta, jest tym wariantem, który budzi niepokój głównie ze względu na bardzo szybkie rozprzestrzenianie się zakażenia. I to jest sytuacja już w tej chwili potwierdzona życiem, a nie tylko badaniami laboratoryjnymi, w sensie poznawczymi, czyli naukowymi badaniami. I to rzeczywiście jest tak, że wystarczy przejść obok tej osoby zakażonej, żeby się zarazić? No być może tak, no zależy w jakiej fazie zakażenia jest ta osoba, która jest już zakażona, ale generalnie można powiedzieć, że przejście obok osoby zakażonej może stwarzać ryzyko zakażenia wariantem Delta. Ma on bowiem jeszcze bardziej rozbudowane takie rozczłonkowanie, można to chyba takiego terminu użyć, tego kolca, którym przyczepia się do wszystkich komórek, wirus przyczepia się do komórek docelowych, które mu się podobają, bo stanowią dobre miejsce do zagnieżdżenia się. Także zakaźność jest bardzo duża. Natomiast, jeżeli można, skończyłabym tylko ten wątek kliniczny. Natomiast nie ma potwierdzeń, aby objawowość kliniczna, a także przebieg kliniczny COVID-19 spowodowany wariantem Delta różnił się w sposób istotny od choroby COVID-19 wywołanej wirusem klasycznym, bo o takim możemy już dzisiaj mówić. I jeszcze jest jeden niepokój, jeśli chodzi o wariant Delta. Ten niepokój związany jest z prawdopodobnie nieco mniejszą ochroną po dwóch dawkach szczepionki przed zakażeniem, rzecz jasna, niż w przypadku wirusa klasycznego. A właśnie, te szczepionki, którymi dysponujemy, te cztery zatwierdzone przez Unię Europejską, ja gdzieś chyba wyczytałem, że one są skuteczne właśnie zwłaszcza w przypadku wariantu Delta, ale to chyba nie jest prawda, zważywszy na to, co dzieje się w tej chwili w Wielkiej Brytanii. Panie redaktorze, zgodnie z kolei z informacjami, które ja przeczytałam czy przestudiowałam, to akurat jest pewien niepokój, że jednak, no bo mamy po prostu zachorowania na COVID-19 wśród osób, które zostały zaszczepione. I to oczywiście zachorowania spowodowane zarówno wirusem klasycznym, jak i wariantem Delta. Przy czym jest jednak zdecydowanie niepokój, że ta odpowiedź, którą generuje szczepionka, i to niezależnie już od producenta, ale każda dopuszczona do obrotu przez Europejską Agencję Medyczną jest szczepionką chyba niewystarczającą, jeśli idzie o tą protekcję, tą ochronę przed zakażeniem wariantem Delta. Czyli one będą musiały być poddane jakiejś modyfikacji, te szczepionki, które już znamy? Być może tak, ale też dyskusja o trzeciej dawce szczepionki. No właśnie. Czy to jest kwestia tej trzeciej dawki tylko, czy może trzecia dawka, ale już szczepionki zupełnie nowej? Tutaj bym powiedziała, że takie dosyć karkołomne stanowisko zaprezentował pan, panie redaktorze. No ja operuję danym miejscem evidence-based medicine, czyli medycyny oparte o fakty, te już znane i te, które wydają się wysoce prawdopodobne, że jednak nie powinniśmy zmieniać szczepionki w trakcie czy w czasie cyklu szczepień. Czyli jeżeli zaczęliśmy się szczepić na przykład szczepionką Moderny, to powinniśmy Moderną zakończyć ten cały cykl szczepień. Tutaj a propos szczepionek, to są dane również łatwe do sprawdzenia w internecie, że około 200 firm nerwowo poszukuje kolejnej, jeszcze bardziej skutecznej szczepionki i te szczepionki mają technologicznie, są jednak, mają oczywiście podobny materiał szczepionkowy, czyli to jest albo kolec, albo materiał genetyczny, czy RNA, który prowokuje, który jest tym kodem dla białka S, czyli tego kolca wirusa, ale też są szczepionki, które mają zawierać atenuowanego wirusa, czyli żywego, ale znacząco osłabionego. Czy one kiedykolwiek wejdą do użytku, to trudno jest dzisiaj powiedzieć, aczkolwiek ta zwłaszcza atenuowana szczepionka ma być podawana donosowo i ma być najbardziej aktywna w sensie pobudzenia układu odpornościowego, a także indukowania pamięci immunologicznej po ewentualnym kontakcie z wirusem w formie szczepionki, później w życiu, gdyby taka sytuacja się zdarzyła. Także zobaczymy, co przyszłość nam przyniesie. Dzisiaj nie mówi się o modyfikacji trzeciej dawki, mówi się po prostu o konieczności podania trzeciej dawki. Wysoce prawdopodobne jest takie stanowisko, bo dzisiaj te szczepionki już mamy, a jednak liczba zakażeń, no ona się oczywiście znacząco zmniejszyła, zwłaszcza jeśli idzie o kontynent europejski czy Stany Zjednoczone, ale nadal sytuacja jest niedobra. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w Australii. Brisbane jest już zamknięte w pełnym lockdownie, na razie na 3 dni, ale jednak zagrożenie zakażeniem wirusem, wariantem genetycznym wirusa Delta, no jest naprawdę bardzo, bardzo realne. Tak, ja się może wytłumaczę, bo ja miałem na myśli trzecią dawkę. Pani podała przykład Moderny. Dobrze, niech to będzie Moderna, ale ta Moderna właśnie jest zmodyfikowana. To znaczy ta ulepszona. O, tak. Tak to sobie wyobrażałem. Może być ulepszona, to prawda. Ale to ta sama firma, ten sam producent. Czy to będzie już teraz tak, że będziemy się szczepić, doszczepiać co pół roku, co nie wiem, 9 miesięcy? No tutaj na to pytanie też, nie chcąc być gołosłowną, nie chciałabym odpowiadać jednoznacznie, ale należy założyć jednak taką sytuację epidemiologiczną, że trzeba będzie powtarzać to szczepienie, tylko czy jedną dawką i czy wystarczy to tak zwana dawka przypominająca, jednorazowe podanie szczepionki. I kolejny problem, który na pewno będzie szeroko analizowany w oparciu chociażby o ocenę stanu zdrowia i stanu odporności tych, którzy brali udział w pierwszych badaniach klinicznych tych osób, jak kiedy, czy co rok, czy co 2 lata, a może co pół roku. Tutaj w tym momencie no nie mogę żadnej odpowiedzi wiążącej udzielić, ale wygląda na to, że... Czy to zależy od ilości przeciwciał, które mamy w sobie, które można oznaczyć? Ile ich mamy? Przeciwciała tak, tylko że jeśli mogę dodać, powinniśmy korzystać z takich testów, które poszukują czy oceniają stężenie przeciwciał zlokalizowanych w klasie IgG i przeciwciał, które przez producenta są już tak wyznaczone, czyli ten cały test jest tak opracowany, że są to przeciwciała tak zwane neutralizujące, czyli przeciwciała ochronne, chroniące daną osobę przed zakażeniem wirusem. Oczywiście ich stężenie jest tutaj bardzo ważne. Bardzo pani dziękuję. Pani profesor Anna Boroń-Kaczmarska, specjalista do spraw chorób zakaźnych i zdrowia publicznego, była gościem Trójki. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, dziękuję, do widzenia. Walking around with me.

czekasz lub całujesz mnie na oczach jakby dym. Dokoła wciąż te same twarze, jak dobrze, dobrze z tym. Na scenę znów wypchnęli mnie. Pan Janek na misterze śpi, bo w końcu trzeba kiedyś spać, lecz jesteś ty i sennie dany mi. Czy to możliwe, żeby tak było? Się Państwu. Klasyka polskiego rocka. Ileż to lat temu było? Ho, ho, ho. Dwie dwójki, siedem trójek? Święto dzisiaj ratowników wodnych. I co możemy życzyć? Przede wszystkim dobrego wzroku, dobrego zdrowia i jak najmniej interwencji wodnych niech sobie oglądają. I panie, panów, i odwrotnie. No, a pogoda dzisiaj w wielu miejscach taka, że bez ratownika to ani rusz. Co nas czeka wieczorem? Wieczorem i w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie i południu będzie wzrastać do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, możliwie, że z gradem. Temperatura w tej chwili od 26 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 32 miejscami w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Nad morzem tylko trochę chłodniej. 24 stopnie. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany z kierunków różnych. Trójka. Program trzeci. Na zegarze 16:33 minuty, czas najwyższy na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Nie będzie poboru podatków od umorzonej części dotacji z tarczy finansowej. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki i zaznaczył, że decyzja ta została skonsultowana z biznesem. Jeszcze tylko dziś i jutro można składać wnioski w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Jak przypomina wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, celem konkursu jest wyróżnienie podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Konkurs adresowany jest do podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego. Certyfikaty jakości będą takim potwierdzeniem ich wysokiej jakości produktów, ale też i usług. Nagradzane będą te samorządy, które pomagają podmiotom ekonomii społecznej w realizacji zadań, bo przypomnę, że podmioty ekonomii społecznej zajmują się osobami wykluczonymi, osobami niepełnosprawnymi. Certyfikaty będą przyznawane w 5 kategoriach. Debiut roku, najlepszy pracodawca, sukces rynkowy, społecznie odpowiedzialny samorząd oraz przedsięwzięcie podmiotu ekonomii społecznej współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oprócz samych certyfikatów laureaci dostaną pakiety doradczo-szkoleniowe. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje się do dwóch nowych naborów w Moim Prądzie. Pierwszy ma wystartować w lipcu, a drugi w roku przyszłym. W lipcowej edycji do prosumentów trafi około 500 milionów złotych. Dolar kosztuje 3 zł i 79 groszy, euro 4,51, frank szwajcarski 4 zł i 12 groszy. PKN Orlen i Syntos podpisały dziś porozumienie w sprawie małych i mikro reaktorów jądrowych. A my do tego tematu wrócimy za chwilę. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj ważne wydarzenie, umowa o współpracy z Syntosem. Na czym ona ma polegać i dlaczego to jest taki ważny krok do zeroemisyjności w Państwa strategii? To jest bardzo ważny krok. My musimy bardzo mocno jako Orlen inwestować w ten pion energetyczny, inwestujemy, ale musimy bardzo mocno patrzeć w przyszłość. Jeżeli inwestujemy w zeroemisyjną energetykę poprzez farmy na lądzie, farmy na morzu i inwestujemy w źródła, które mają bilansować moc, mają tą moc podtrzymać, czyli w elektrownie gazowe, a elektrownie gazowe również to jest coś przejściowego, to musimy patrzeć w przód, a uważam, że przyszłością, która jest dostępna dla nas, to są właśnie MMR-y i SMR-y, czyli małe atomy i mikroatomy w tym zakresie i uważam, że to jest przyszłość. A czym one się charakteryzują? Są to technologie po pierwsze bezpieczne, po drugie nie wymagają tak przebudowy całej infrastruktury, po trzecie gdzie są szybsze w procesie inwestycyjnym, mniej inwestycji w infrastrukturę, choćby nawet w odprowadzenie mocy, powoduje, że cena energii z tych reaktorów będzie na pewno bardziej konkurencyjna niż z dużego atomu. I to jest tak naprawdę przyszłość, to jest niezależność energetyczna kraju. Jeżeli w innych krajach SMR-y powstaną szybciej, to będą mieć zdecydowanie jeszcze bardziej konkurencyjną gospodarkę, co będzie oznaczało wielki problem na naszej całej gospodarki. Jesteśmy czempionem polskiej gospodarki, jesteśmy firmą, która przeżywa renesans swojego rozwoju, bardzo mocno inwestujemy, ale i w akwizycje, ale też musimy patrzeć w przyszłość. Ja uważam, że taki SMR powstanie między 7 a 10 lat. Dlaczego Syntosem? Ta spółka jest partnerem i to jest bardzo ważne, GE Hitachi. Firma GE Hitachi jest najbardziej zaawansowaną firmą w Stanach w tej technologii. Obecnie trwa certyfikacja tej technologii, więc to jest firma, która ma możliwości, ma potencjał, współpracuje z rządem amerykańskim w tym zakresie i my również musimy patrzeć w taką technologię i nie pozwolić sobie, żeby ta technologia poszła w inne ręce, ale również bardzo mocno postarać się ją wdrożyć w Polsce, bo to, co podkreślam, jest to szybsze w budowie, małe i mikroreaktory mogą prowadzić firmy, koszt inwestycyjny to nie jest koszt nie do osiągnięcia przez Orlen, ale również nie tylko planujemy te reaktory dla własnego przemysłu, planujemy również wyjść z nimi na zewnątrz, bo uważamy, że to jest przyszłość. No właśnie, bo one mają służyć całej gospodarce, tak pan zakłada? Oczywiście mają służyć biznesowi, tak samo my mamy zakłady produkcyjne, ale również mogą być stosowane w systemie i również jesteśmy spółką, która ma w swoim obszarze energetykę, która jest dedykowana do całego systemu, nie tylko do naszego biznesu. Jesteśmy liderem w elektrowniach gazowych, posiadamy 2 elektrownie gazowe, podpisaliśmy umowę teraz na Ostrołękę, na 3 elektrownię gazową, w planie mamy elektrownię gazową w Gdańsku i w Grudziądzu. To są elektrownie, które mają podtrzymać tak naprawdę bilans mocy w tym zakresie, ale to są elektrownie gazowe niskoemisyjne. Pragniemy dążyć do zeroemisyjności i do tego potrzebne są małe reaktory atomowe, które nam zapewnią to bilansowanie mocy w systemie. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Sam. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co zagraliśmy dla Państwa, ale co nie Metallica, to Miley Cyrus i Elton John. Nothing else matters. Chłodząco zagraliśmy, no bo gorąco za oknami, gorące lato i opady deszczu przyspieszyły początek sezonu ogórkowego. To oznacza, że stragany uginają się teraz wręcz pod ciężarem owoców i warzyw rozmaitych, co warto jeść jak najszybciej, bo niedługo się już skończy. A z czym można jeszcze poczekać? Sprawdzał to Rafał Muniak. Najpierw na początku czerwca wybieramy truskawki. Jak już się truskawkami obijemy, to potem przychodzi czas na czereśnie. Dla miłośników owoców to zdecydowanie bardzo dobry czas, bo na straganach wszystko dorodne i świeże. No i niestety, i słodkie, i w postaci koktajli, i na placki, i z galaretką, no i z cukrem. A rodzimi producenci zachwalają. Ceny są konkurencyjne, są bardzo słodkie, bo to wszystko jest spyst, nie, z tych stron. owocowe zagłębie, można powiedzieć. Tak, tak, każdy sobie chwali. Czereśnie dzisiaj widzę po 10 zł, to dobra cena, jak pani uważa? Jak na ten rok, to należy się cieszyć, że 10 zł to jest przyzwoita cena. Cena 8 zł, truskawki to korzystna cena, jak na gniezno? Chyba tak. Za tą cenę kupię i będę się cieszyć. Jednak to, co dobre dla klientów, czyli niskie ceny, niekoniecznie są zadowalające dla producentów. Urodzaj jest, ale ceny nie ma, nie? Mówi właściciel 10 hektarów truskawek spod Trzemeszna. 8 zł za kilogram truskawek, tak? Tak, 8-5, niedobra. No i nadmiar tego owocu jest, rynek jest zawalony, nie? Jak my zaczynaliśmy, to było 18 zł. Początek czerwca. Ludzie są chętni do zbierania? Nie ma. Bardzo trudno. Nie chcą pracować. A ile osób pan w ogóle zatrudnia do zrywania? 20. A powinno być ze 60. Pracownicy ze wschodu na przykład. Trudno, żeby, no żeby przyjechali, ściągnąć, nie? A zwykle młodzież takimi pracami dorywczymi się zajmowała, jak w tym roku? No, to już nie teraz. Młodzi już nie pójdą pracować. Kieszonkowe mają od rodziców, od dziadków, nie? Łatwe życie jest. Za to na około 40 pracowników ze wschodu czeka jeszcze Zbigniew Stajkowski z grupy, która pod Kłeckiem ma około 30 hektarów ogórków. Planowaliśmy od pierwszego wszystkich ludzi, dlatego przesuwaliśmy nawet, no bo wiosna była paskudna. A teraz się okazało, że jest przyspieszenie, no i trzeba szybko odkręcać, a to nie jest tak prosto. I kwarantanna, i przejście przez granicę, to zorganizować to wszystko, to tak nie jest tak prosto, no. Pomidorki, kalafiorki, owoce też nie za dużo idą. Pani płaci i się nie targuje? Raczej nie, bo to jest ciężka praca. Ja znam pracę na roli, wiem jak ile trzeba włożyć wysiłku i temu człowiekowi też się coś należy. Tegoroczna pogoda producentom sprzyja, uważa Janusz Wiśniewski z Wydziału Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Sezon może być dobry, no, jak w tej chwili patrzymy na ceny owoców, no to już trochę weźmy spadły, truskawka się kształtuje na poziomie 8. A była po ile? A, no cena truskawki to sięgała nawet 35. Z powodu późnej wiosny także nie każdy rodzaj miodu będzie dostępny. Bardzo mało miodu będzie rzepakowego. Dodaje pszczelarz spod Witkowa. W rodzinie pszczelej, gdy jest już w pełni siły, jest 70 tysięcy pszczół, a przez to ochłodzenie kwietniowo-majowe ich było 20 tysięcy, 30 tysięcy, a więc za mało ich było. Pszczelarz jest uzależniony od pogody. Producenci ogórków przyznają, że w tym roku udało im się podpisać umowy z odbiorcami po cenach wyższych od 5 do 8% od tych ubiegłorocznych. No ale to nie koniec marsz. Jak państwo doskonale wiedzą, produkty wędrują potem do hurtowni, przetwórni. No i dlatego ceny w sklepach są znacznie wyższe. Ale jakie dobre czereśnie są w tym roku. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, jeszcze 8 minut i będzie 17. Show me the